بدمين باقش كهيس رجع بمن أبچن صالة الغربة إشو جانا قرت جاني من أبچن صالة الغربة شو جانا گرت جانی می ای شهید بان ای اسیر بان کس کنه ما حواله می ای شهید بان ای اسیر بان خیانا Yeah. نم سالاس میرایی بکر بهلا و حسری دا و اک زینبا حسینایی بکر بهلا و حسری دا Yeah.